کوزتو هشتا تونه وی لکار کردن؟ نه، ار استا توه ابر تو همی شهر اوی خود دو اخی لکار کانتا دوی امش پیویست میزکان پاوکای توه بگرا تو زور تم مالو دامعوی بیرن نچه پشکولا پشوی چی کمور بگری دواتریش تابلوی میوان خانکا پاک بکره و باش گوزید ورو با بیگه و یاری بکن اصل ما دیورا ایمن پیشتر پیم نوتی دایی کمالا نابی یاری لگل گوزید کن منو تو دو خان میگن جی میوان خانه این بلام گوزید لی امنیا دی خیره خیره کارکان توابکا بله کارکان توابکا گفرش دوباره اگری دمه داخه براستی قرآن زور بیزار کرن لچاو کچانا وتم دمه داخه او هشتا هر اگری خان مکن چی توی من کاتم نیه با تو لراستی ها کوزید رنگ تو بتوانی چاو دیریو منالیز عجب کی او پیویستی به یکی که چاو دیری بکات منیش خوم کاتی اوم نیا وانیا پچکولی بیسود هات نوا ای بومی مو ازل ما ورن یکم بو اماده کن براست مکری کافروج لیلایا لیلایا او بنو منالی چاو گش لیلایا لیلایا منالی چاو گش منالی چاو بکریان سپاس بو خواچی تر نگری چندان یکی ایس عجی هیا نتوانی بی بو شوی نکی تر لیلایا لیلایا بنو منالی بچکولا ام لیلایا سحریا لیلایا منالی چاو بکریان اگر تو دلگرانی من دیملات یم بوله خونه کانت آفرین آفرین با شوین یک بدوزین او که پیکا و تیه دل خوش بین کازید گن دایا نم کرگه در جنان و پیان لشوین جیاز دا کردکن دیره همو زوره کسی کردکن براز مدلین حالا دا کر بو همو آنف دوزی تو که پیویستی هم بکر کردن زیفین بله خاتون که وره بو ایره بهانی باش خاتو مایا اما فانتینا لمو دولگل ایمه کردکا تکه اگاد لیبید ام خان ما هروکو تو هاو سرینیا خوشحالم بناسینا هروها منیش من دلیام زور باش بای کواگون جین زور باشا وره با دسکین بایش کردن بخوشحالی او ام پیا با تمه چیا؟ آلان، کارکم هیا با تو بیکی زور سیرا، براستی سیرا ام پیا با تمه چی بید؟ باشا خومن تنها دزم، او پیا با چی اولگا منه اکاد؟ باشتر و انا روم اما حبتو نبه طلیبا من ناواتاو بلا من پیویستم بکارا وابزانم خراب نیم بچم گر شانسی خوم تاقی کمو بیانید با جالان دیاریکی دونید بدل بو بر از مادیلین چاوره تا دی خیره دوی مخا زور سپاس فرمو بیانید باش آلان تولی استاوا دست کرو بکر کردن بیانید باش بیانید باش گورم داویلی برد نکم زور زوا اما وی اما بیتو بیایت دست خوشکستیم پلیز لن خوشخانه که هی خومن یشتا رازی نگون کار با توب کم من مطمئنم پیتا ام کارم زو با تاوب کهی خوزانی شو نکل چویه بازور چاوره نکن او نامه 1000 فرانک تیای 1000 فرانک خودتان لادن نه اونده بیمشکه ها چی بیمشکه که 1000 فرانک ادا به من که دونه ناسیوم ها رنگ بیم پاره بخوم حال گرم کواته باشتر وی پارگه حال گرم بخوم منو دانیال و ماری ایتر خیمیر چی کمان نابد ایتر خیمیر چی کمان نابد ای خوایا هی خوشکسیم پلیس خوشکسیم پلیس شت تکیه لخسخانه هاور مکا وازم لبینا من بو خوشکسیم پلیس اگرم من خوشکسیم پلیسم فرمو اما نامکه زور سپاس ای افرین بم پاریات وانین پی خفینی و درمان بکرین جماری که زور خلقی هجار هن که پیویسیان بچار سرکنی اما هیا چی؟ خلقی هجار؟ الان اوه هیچوه؟ دایکم من بنا خوشی مرد دکتوره که بودی که اتوانی چاره سری بکید بلام ام هیچ پاره من نبو هر بوی او دکتوره هیچی نکرد الان دایکا گر زودر باید دا بوام شاره رنگ بونه مردی تا ای خوایا توبلی بتوانم سپاسی بکم؟ ها؟ دهی من روم اگه داری خود ببرکم اگه دل خود بی خمه نبی بیانی باش بیانیت باش الان بیانیتم باش بیانی باش برازی پرازگار براز پرازگار ها اول چه تو کار نکید براز پرازگار او منم الان الان چی روی یا گولم امرو باش نایت برچام بله هر وگو کاتی که جان والیان لبندی خانه آزاد کرو چو بو شاروشکی دین جان والیان؟ ام جان والیانه که بو؟ او پیاو بو کلپی نو بخیو کردنی خیزانه که یا نانید زی هر بو یا خستیانه بندین خانه و برحال زور حولیال زندان حل بی لانجاما 19 سال لبندی خانه اشتیانو پاشوی لزندان آزاد کرا بو بر رباری چی بیلانو بیمال بو هر شونه رویشت خلق بچاوی چی کمو سیریانه کرد او در بدر بو هیچ کس خواردونو شونی نشته جبونی پینه آیا بلام جانوالین لبران برا دزیلی کردو پاشان حال هات لبروی بهوی او ماو زوری که لبندی خانه بسری برد کردی پیاوی چی به هست و لود برس هرچه لنناخی دلیه و رقی لم کردوانی خویب اول دلی خویا زورشتی گرنگی لدزا جانوالین للاین پولیس ها دزگیر کراو هم پیاو اوشتو مکانی ندزی و بلکو خوم وک دیاری پیم داو ای دواتر ای استا اون جانوالیانا چی بسر هاتوا منش نازانم چی بسر هاتوا داوی لیه برد نکم احلان اما چیلو چی خومه جانوالین خومم بلام نتوانم دان به هیچاب نیم تیدگم کواتا تو نای ناسید ملدنیان که او جانوالیانا جانی که رازگو جیه هوا وانیا؟ کوزا زید کات بفی رومیا بله باش خانم خوزید هنی خواردنوی تربیانا خوزید کاج لکانم ایوی من هر استابو دینم بونین تو زور دل رقی خود دل رقی خوزید چون که اوسط لد باو شویل سر رقی من داناوا سیر گاج لکن می دراند دراندی من تنها کارکم لیرا تو زور تمالی لیرا تمالیت رنگ پیویز گا بدای کم بلیم پی بلی خیره کو شوینکا پاپ کروا پاکی بکروا شتیک لیسه سر موستا و من نت باهنم ببینم آه او مشکا هی بیز با قیشه قیشه نکد گاوروچ اوان دوباره رقبون لگل تاوانیا منش ویستم یارمتید بم زور سپاس گاوروچ من زور رقم لمشکا هموی پیشه گاوروچا ابی طوله لبسین موا ای پونین از لی ماورن که کم با آماده کردون دوکی که تایبت بوک چپچوک کنم هر حسابم برشانون زور تامی خوشا باب چیم پشانی گوزیتی بین باب زنی امه چی خوین زور باشه باب روین تو سیر خود دکل آگا گفروچ من حزکم یارمتیو بم آی بونی چن خوشا زور خوشا رنگه تامیشی زور خوش بید حزکم مریست بیخوم او دوان زور نزانن و زله بینا بابی خوین باستا بله مکه وره بو ایره وزن لیبن تو بلی بتمای چی بن ازلما که که کب کنه ام قطوه نه منم ابی خوام دی بقسم که گو بگره که که کن لیره اشاری نوا پاشم بده ایک مالین که کوزید لیسندوین بوی کوزید توشی کشه بی و دواتر پی کوا که که کنه خوین زور باشا دایا دایا چی روی یاوه؟ دزران گوزه تو گفروش بردیان گوزه تو گفروش او چکانه من بوم آماده کردن؟ من بونی هیچ تگ نکم کواتا او چکاکه تا نخواردوه؟ بله استا خوم ازانم چیان لیکم گوزه بله خانم گوه چکاکه خو گل مکا تو که کانو بردوا کمن بوک چکانی خوامم درست کردوا وانی اه با چی برده؟ تو بسی چیه که؟ چی ود؟ وده چی خرابیم بلی روا؟ نه خیر من نزنم رنگ خوارد بیتی خوارد بیتی تو بونی که ککو لی نیا اگر نو خواردو هر حسابی گره نروا بلا من نزنم چون؟ تو شرم لخو ناکی؟ او کچه نازداره کانم سبینه که گیتر تن با درست کم تاس بین چارب کن بله باشا بله باشا چون جوانو رو حسوکن کچو جوانا کنم دی باشا اصابرون کاتی نان خواردن بانگ تانکم زور برسی ما تو زور برسی دوانیا بگو من بایست بیخوین او چی لی هد من قطوکم لیر شدوا ای کوانی لا لا لا لا لا لا لا هی گازید زورم برسیه گازید گفروچ سرکه سرکه او چیه ها چیم بیه ایپونینو از زلمن بینی ام که کهان شد دوا کهات اینه نوا بایم اوان زور خرابن ویسیان تو توشی کشب کن اوان زور خرابن کهات ببین خواه کیکه که من دیار نماوا کوزه تو گفروش بردیانا دیستانو حد نوا امینه سر کوزه تو را نبوم نسروا بیرتان چووا ای با چی اشتهاره گرین اپا راستی خوشم زور با بتام بو دیکی تو لو ریگه و روشت وانیا بله چنه بیت روشت و دل نیانین بلام هیوه دارم بمزوانه بگره توا همو بیانیک بو آواته و بخبریم باشن لئواره لخوم برزم که از بیتی تولام بیر لو اکمو همیشه هیوه دارم زو بگره توا سپاس بلامو کاتش ابی مال آوائی لطو بگم کافروش تو لکل امید بله کافروش تو ابی ببرا بچکول امید بله بگو من زور باشا دایا تکه ازو بگره روا سپاس بخوا پیچه تموش دو باشی برای بچید کوزی گن دایا بو ماویک دوره بدلید بلام دوباره هر توان بیگ بگنوا بلام اما به دست خو من نیا حالا این به زودترین کت بیما او کت هرگز لیو دور نکم تو همیشه لدل مای کوزید همیشه کوزید گن دست خوش آلان من امم زور بدلا کواتا حتی خانه که بم زونه تاو ابوانیا تاو کمانگی تموز چاور ربکا پاشن کاری تیاکم هیوا دارم بتوانین لانه یک بو من دالا بیده ای کوباو که کن بنیاد بنین حولی زور جدی بویم خمن نبه بله او زریانه بله گورم او زریانه TV. We're back! Yes, we are. Hey, where you going? I thought we were going fishing. Well, why don't you just talk to them? Just like you. Gets them every time. Tom and Jerry are about to start over. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. That's my girl. Ones where I can see them, witch. Wow. Friday! Babies and Kids Fashion Babies and Kids Fashion بمزوانا چاوروان بن One TV Yes, on the sea, yes, on the sea. Yeah, but mind, and young time is summer.